ทุกวันท่านผู้ฟังทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมารับรุณก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าตอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยเรื่องราวของคำสอนของผู้รู้ผู้รู้ที่เราพูดถึงนี้ก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมารับรุณอยู่เป็นประจำก็คงจะทราบดีว่าในวันอังคารเราจะมีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแต่ท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะเริ่มมาฟังแล้วก็จะบอกให้ทราบละว่าในทุกๆวันของแต่ละสัปดาห์นั้นเนื้อหาที่เรานำมานำเสนอแล้วก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าในสอนไม่ถึง45ปีเนื้อหาความรู้ต่างๆที่ท่านสอนเนี่ยมีมากเพียงพอที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้และหลุดพ้นเข้าสู่วิมุตติซึ่งในคำสอนต่างๆนั้นวันอังคารเราก็จะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบและโดยให้ท่านผู้ฟังได้มีการฝึกสติไหนเรามารู้ถึงลมหายใจของเราเครื่องมือที่ข้าพเจ้าใช้อยู่เป็นประจำโดยส่วนตัวเองก็คือเรื่องของการมีสติอยู่กับลมหายใจแต่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างเป็นปกติธรรมดานี่แหละจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้บางคนอาจจะนั่งอาจจะเดินทำกิจการงานทำอาหารเดินทางอยู่อะไรก็แล้วแต่แค่เราหายใจอยู่แต่ถ้าเราหายใจอยู่ให้มาตั้งสติเอาไว้ในที่ตรงนี้ก็สามารถทำได้ไปตลอดเลยแต่ถึงแม้ว่าจะจบรายการแล้วก็ยังฝึกต่อไปได้นะทำต่อไปได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าเรื่องของการปฏิบัตินั้นคือการที่เอามาใช้เอามาทำการนำมาใช้เอามาทำในเรื่องราวของธรรมะนั้นไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะเวลาที่เราอยู่ห้องพระไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะเวลาที่คุณไปวัดแต่ว่าเราอยู่กับครอบครัวเราอยู่ในที่ทำงานเดินทางพวกนี้เราเอาธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งสิ้นแต่ซึ่งสติมันอยู่ในใจอ่ะใจเราไปที่ไหนเราก็ฝึกสติได้แล้วสติที่เกิดขึ้นนี้ก็จะรักษาใจของเราให้มีความชุ่มเย็นมีความสบายไม่หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบมันก็จะช่วยให้จิตของเรานั้นสบายด้วยให้เรานั้นไม่ทุกข์มากให้เรามีความเย็นใจสบายใจนั่นเป็นคุณสมบัติของธรรมะที่จะเกิดขึ้นกระบวนการที่เราจะต้องฝึกทำนั้นก็เพียงแต่ว่าให้เราตั้งสติขึ้นแต่ซึ่งการตั้งขึ้นตรงนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงเหมือนกับบัลลังก์อย่างเวลาที่เขาขึ้นสู่บัลลังก์เขานี่หมายถึงผู้พิพากษาอย่างเงี้ยขึ้นสู่บัลลังก์ก็เป็นลักษณะขึ้นที่สูงใช่ไหมเป็นเทินขึ้นไปเป็นเชิงเทินขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องเหมือนกับตั้งอยู่อะไรบนอะไรสักอย่างใดหนึ่งแต่ก็คือให้จิตเราเนี่ยตั้งอยู่บนสตินั่นเองและสติเนี่ยทำให้เป็นเหมือนกับบัลลังก์ขึ้นไปนะตั้งขึ้นไปทำยังไงอ่ะให้มันเป็นบัลลังก์ในเครื่องมือเราใช้อะไรคุณจะใช้ลมหายใจก็ได้อย่างที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าคุณจะใช้เรื่องของศีลก็ได้ใช้ศีลพอเราระลึกถึงศีลนะศีลตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกระฐานที่สร้างบัลลังก์ให้เกิดขึ้นแล้วคุณเอาจิตตั้งไว้บนนั้นหรือว่าคุณจะใช้พุทธเจ้าก็ได้และสัมมาสัมพุทธเจ้านะนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นฐานไว้ให้จิตคุณตั้งอยู่ในฐานนี้ก็คือเป็นบัลลังก์นั่นก็คือเป็นสตินั่นเองเป็นสติเป็นฐานให้เป็นพุทธานุสตินั่นเป็นฐานให้จิตตั้งอยู่บนนี้หรือคุณจะเอาเรื่องของธรรมานุสติก็ได้แล้วเราระลึกถึงพระธรรมว่าคุณสมบัติของพระธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเอาพระธรรมเนี่ยเป็นฐานทำให้เป็นบัลลังก์ขึ้นมีสติไว้เอาจิตของเรามาตั้งบนนี้ซึ่งลักษณะการทำงานตรงนี้ก็คือมีสตินั่นเองฝึกสตินั่นเองสติที่เราฝึกนี้แน่นอนบางทีมันอาจจะยังไม่มีกำลังเพียงพอทำให้บางครั้งเราก็อาจจะมีอารมณ์ที่มันโกรธบ้างลุ่มหลงบ้างแต่ก็ยังพอจะรู้สึกตัวอยู่แต่คือคนที่รู้สึกตัวว่าเอ๊ะทำไมฉันโกรธรู้สึกตัวทำไมฉันอยากแต่พอรู้ตัวเนี่ยแต่ว่ายังละความโกรธยังละความอยากตรงนั้นยังไม่ได้แต่ถ้ายังละไม่ได้แต่พอรู้ตัวนะนี่แสดงว่าคุณมีสติอันดีแล้วมีสติแต่ว่ายังละไม่ได้อันนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าสมาธิอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่หรือว่าสติอาจจะยังมีกำลังไม่พอมีกำลังเพียงแค่พอที่จะรู้ตัวเฉยๆแต่ยังไม่มีกำลังพอที่จะละซึ่งการที่เราจะฝึกสติให้มีกำลังเนี่ยเครื่องกวนเครื่องการกั้นต่างๆที่เราได้เคยพูดกันไปก็เรื่องของนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าเครื่องการกั้นที่จะทำสมาธิของเราไม่ให้เกิดขึ้นเพราะงั้นการที่เราจะละนิวรณ์ได้เราก็ต้องรู้ตัวก่อนนะว่ามันมีนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยละไปทีละข้อทีละประเด็น สิ่งที่ต้องการจะพูดกับท่านผู้ฟังในวันนี้ในเนื้อหาเรื่องของการปฏิบัตินั่นก็คือว่าบางคนบางท่านเนี่ยนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบที่วัดก็ตามหรือว่าที่บ้านก็ตามในห้องพระหรือห้องไหนก็แล้วแต่นี่มันจะว่างๆได้เราในขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันเคลิ้มหลับไปเวลาที่เราเคลิ้มหลับไปเนี่ยมันก็เหมือนกับหลับลื่นหรือเหมือนมันตื่นแต่บางทีเราไม่รู้ตัวแต่ว่าไอ้ที่เราสภาวะที่เราไปอยู่นั้นมันหลับๆตื่นๆนั้นมันเป็นยังไงนี่มันใช่เป็นสมาธิที่ลึกซึ้งไหมหรือเป็นสมาธิชนิดที่ลึกแบบไม่รู้ตัวเลยหรือว่าเป็นการหลับกันแน่หลายๆท่านก็เจอปัญหานี้ซึ่งผู้ปฏิบัติหลายคนก็เคยเขียนคําถามเราเนี่ยมาถามข้าพเจ้าเหมือนกันแล้วก็เลยจะใช้เนื้อที่ในวันอังคารที่เรามาพูดคุยกับเรื่องของการปฏิบัติอยู่ก่อนแล้วเนี่ยมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังอันดับแรกเรื่องของการปฏิบัตินี้เราต้องตั้งสติขึ้นก่อนนี่คือหลักการเลยหนังเครื่องมือที่คุณจะต้องใช้ในการที่จะอาศัยในการที่จะทําบัลลังก์คือสติของคุณเนี่ยให้เกิดขึ้นในเครื่องมือเรามีหลากหลายลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมพุทธะธรรมะสังฆะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจารานุสติเทวตานุสตินสติอนุสติ10อย่างใช้ได้หมดสามารถที่จะตั้งเป็นบัลลังก์นะให้สตินี้เป็นเหมือนกับแท่นขึ้นเอาใจของเราตั้งอยู่บนนั้นเวลาที่เราจะตั้งสติขึ้นอย่างนี้แน่นอนว่าคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยบางทีมันยากเหมือนกับเวลาที่เราฝึกขับจักรยานเราจะเห็นเด็กที่เขาฝึกขับจักรยานใหม่ๆหรือแม้ตัวเราเองถ้าเราขับจักรยานไม่เป็นเนี่ยหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเนี่ยการทรงตัวเนี่ยเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ทักษะอย่างมากทีเดียวแต่ซึ่งทักษะนั้นก็อาศัยมาจากการฝึกนั่นเองแต่ทักษะทางด้านภาษาทักษะทางด้านการคำนวณทักษะการด้านการทรงตัวทักษะใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งทักษะเนี่ยหมายความว่าสามารถทําให้เกิดขึ้นได้นะโดยการที่ฝึกเอาทักษะทางด้านดนตรีบางคนอาจจะมีพรสวรรค์มากกว่าคนอื่นแต่คนที่มีพรสวรรค์เขาก็อาศัยฝึกเอาเหมือนกันแต่ซึ่งดูสิถ้าคนที่มีพรสวรรค์แล้วไม่ฝึกซ้อมทําต่อให้ดีนะมันก็แย่ได้เหมือนกันนักกีฬาบางคนมีพรสวรรค์ในการตีกอล์ฟพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งพอเขารู้ตัวว่าเขามีพรสวรรค์เขาทำได้เขายิ่งทําหนักแต่ยิ่งทํามากขึ้นยิ่งเก่งมากขึ้นแล้วก็จึงเป็นเรื่องที่ว่าคนนี้มีพรสวรรค์แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาอ่อนซ้อมไอ้พรสวรรค์ตรงนั้นก็ไม่ได้รับการพัฒนาเนี่ยมันก็ไม่โดดเด่นดีเด่นขึ้นมาเนี่ยกว่าคนอื่นๆได้เพราะว่าอ่อนซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกทักษะตรงนี้ให้มีให้ได้ขึ้นนะอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกอาศัยการทำซึ่งการฝึกการทำอย่างที่ว่าเนี่ยเหมือนการทรงตัวเวลาที่เราขับจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์การฝึกการทรงตัวตรงนี้อาศัยเครื่องมือนั่นเองเครื่องมือในที่นี้ที่เราพูดถึงคือลมหายใจของเราเราใช้ลมหายใจพยายามที่จะตั้งจิตไว้ที่ตรงนี้ทําเป็นเครื่องตั้งทําเป็นบัลลังก์ขึ้นมาซึ่งเวลาที่เราจะตั้งจิตตั้งสติขึ้นเนี่ยลักษณะการกระทําตรงนี้คือเราคอยเพ่งอยู่ตลอดคําว่าเพ่งในที่นี้หมายถึงคอยใจจดใจจ่อซึ่งในความหมายทางภาษาบาลีเขาใช้คําว่าฌานนะชอกระเชยสระอานอนหนูหรือนอนเองก็แล้วแต่นะฌานตรงนี้ที่นี้หมายถึงการเพ่งซึ่งคำว่าการเพ่งพอเอามาใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราต้องบังคับการที่เราจะต้องขู่เข็นซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคำว่าฌานเนี่ยหมายถึงการที่เราเอาใจจดใจจ่อเอาใจมาจดเอาใจมาจ่อเอาใจมาคอยระวังอยู่ตรงนี้ซึ่งการเอาใจจดใจจ่อคอยระวังคอยเฝ้าดูตรงนี้เหมือนกับเวลาที่ยามเขาเฝ้าดูอยู่ที่ประตูแล้วเขาก็เอาใจจดใจจ่อคอยแวดคอยระวังอยู่บริเวณนี้ในบริเวณที่เราจะตั้งสติของเราขึ้นโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับเพราะว่าถ้าบังคับแล้วมันจะปวดหัวบังคับแล้วก็จะมีปัญหาอย่างอื่นอาจจะปวดระหว่างคิ้วอาจจะทําไม่ได้มีความฟุ้งซ่านไปเรื่องใหม่ไปนั่นอย่าบังคับแต่ว่าเอาใจมาคอยจดจ่อไว้นั่นคือลักษณะของการที่เราเพ่งนะประเด็นคําว่าเพ่งเนี่ยเอาความหมายของคําว่าการบังคับออกไปแต่ให้มีการเอาใจจดใจจ่อเอาไว้ในอยู่บริเวณที่เราจะตั้งฐานขึ้นตรงนี้บริเวณที่เราจะตั้งบัลลังก์ขึ้นตรงนี้ซึ่งบัลลังก์ที่เป็นสติเนี่ยเราก็จิตมาตั้งเอาไว้นั่นก็จะคอยอยู่ทรงได้บ้างทรงไม่ได้บ้างก็ค่อยๆฝึกเอาในลักษณะการที่เราเอาใจมาจดมาจ่อตรงนี้คือเหมือนกับเราตื่นอยู่พระเจ้าใช้กริยาตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ซึ่งตรงข้ามกับคําว่าประมาทคนที่ประมาทก็คือเลินเล่อไม่ยอมเฝ้าดูไม่ยอมสังเกตไม่ค่อยเอาใจจดใจจ่อเลินเล่อไปตามสิ่งต่างๆก็เรียกว่าประมาทเลินเล่อเหมือนคนที่หลับอยู่ถ้าเราพูดถึงยามเขาหลับในเนี่ยคนเข้าคนออกยามในทวารในฝ้าประตูนี่นะเขาหลับในอยู่ที่ป้อมยามคนเข้าคนออกก็ไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าดูมือถือโทรศัพท์มือถือเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วคนขับรถก็เหมือนกันแต่คนขับรถเนี่ยต้องมีความไม่ประมาทใช่ไหมเขาพูดถึง แต่ก็ต้องคอยเฝ้าดูถนนดูหนทางดูคนข้ามถนนดูรถที่ผ่านไปผ่านมาดูเลนส์เลี้ยวซ้ายดูเส้นทางให้ดีการคอยเฝ้าดูการคอยระวังตรงนี้คือลักษณะของสตินะคือการเอาใจจดใจจ่อแต่ถ้าเผลอเลยแต่ทำไมก็ถึงออกกฎไม่ให้คุณส่งข้อความในระหว่างที่ขับรถอยู่เพราะตามต้องมาดูคีย์บอร์ดดูแป้นพิมพ์หรือว่าทำไมเขาไม่ออกกฎไม่ให้คุณมาโทรศัพท์ในระหว่างที่ขับรถอยู่เพราะว่าการควบคุมรถการที่คุณจะต้องมาใส่ใจกับสิ่งที่จะต้องพูดมันก็จะเป็นเรื่องใหม่ไปทำให้เราอะไรทำให้เราไม่ได้สามารถเอาใจมาจดเอาใจมาจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นคือการขับรถได้ก็คือเหมือนกับคนที่หลับในนั่นเองไม่ต่างกันเลยแต่เวลาที่คุณพิมพ์ข้อความเวลาขับรถอยู่หรือว่าคุยโทรศัพท์เวลาขับรถอยู่หรือว่าหลับในเวลาขับรถอยู่เหมือนกันเพราะมันทำให้เกิดความประมาทเพราะนั้นกิริยาที่เราเอาใจออกนอกเอาใจไปส่อสายไปทางอื่นเนี่ยไม่ได้เอาใจมาจดจ่ออยู่ในที่ที่คุณจะต้องทำนะชื่อว่าเหมือนกับหลับอยู่หมดเลยนะกิริยาลักษณะอาการที่ว่าทำไม่ถูกทำไม่ได้ไม่ได้เอาใจมาจดจ่อไว้อย่างดีอย่างไม่ประมาทยังมีสติแนบแน่นเนี่ยชื่อว่าหลับอยู่พระเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่ยังมีอวิชชาเนี่ยก็เหมือนอย่างคนที่ยังหลับไหลอยู่ยังมีอวิชชาไม่ว่าจะระดับลึกจะระดับตื้นก็ตามก็จะมีบางจุดบางเวลานั่นแหละที่มันเผลอไปที่มันหลับไปแต่ซึ่งพอเราขับรถถ้าเราขับรถแล้วเราไม่ได้มีสติอยู่บนทางไม่ได้คอยจดจ่อไม่ได้คอยเฝ้าระวังเนี่ยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ความประมาทพลาดพลั้งความเผลอเรอก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเวลาที่เราทําสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสติจดจ่อไว้ไม่ได้มีความเอาใจจดใจจ่ออยู่ในเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราทำแต่ลักษณะนี้ก็เรียกว่ามีการงานของจิตนะภาษาบาลีก็เรียกกรรมฐานนั่นเองคือฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิตดังนั้นการงานที่เราจะต้องให้จิตทำเนี่ยเช่นว่าเราให้จิตมาสนใจกับลมหายใจอันนี้ก็ได้การงานที่เราให้จิตทำเช่นเอามาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของร่างกายเช่นมันมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาการ32นี่ก็เป็นฐานที่ตั้งการงานของจิตได้นะให้จิตมันมีการงานมาใจจดใจจ่ออยู่ตรงนี้เหมือนคนที่ขับรถเนี่ยเขาจะต้องเหยียบคลัชเปลี่ยนเกียร์หมุนพวงมาลัยปรับคันเร่งดูอะไรพวกนี้เป็นการงานที่คนขับรถเขาจะต้องทำที่เขาจะต้องเอาใจไปใส่เอาไว้นะเราทำสมาธิไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยตรงที่ว่าเราจะต้องมีการงานเนี่ยให้จิตเขาทำซึ่งการงานที่ให้จิตทำอย่างที่ว่ามันมีหลายอย่างเครื่องมือมีหลายประเภทแล้วคุณจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนะพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าอนิจจสัญญาคุณจะพิจารณาเห็นความที่มันเป็นไปของไม่สวยไม่งามพระเจ้าก็เรียกว่าอสุภสัญญาคุณจะพิจารณาถึงความดีความงามคุณของพระเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติคุณจะพิจารณาถึงเรื่องของลมหายใจก็อนาปานสติคุณจะเห็นคุณค่าของพระธรรมว่าพระธรรมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่เป็นธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าธรรมานุสติก็ได้ทั้งนั้นซึ่งเครื่องมือที่เราเอาใจจดใจจ่ออยู่ตรงนี้จะไม่จริงของเราเนี่ยมีการงานอยู่นะถ้าเราเผลอออกจากการงานของเราการงานตรงนี้หมายถึงกรรมฐานนะกรรมฐานฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิตถ้าเผื่อเราเผลอออกจากการงานของเราก็เหมือนคนขับรถงานที่คุณจะต้องขับรถสําหรับคนขับรถที่จะต้องทําดูเส้นทางใช่ไหมควบคุมความเร็วใช่ไหมโทรศัพท์นี่ไม่เกี่ยวกับคนขับรถนะการที่มาส่ง SMS ข้อความส่งไลน์ส่งอะไรต่างๆทางโทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับรถไม่ได้นะไม่ใช่การงานของคนขับรถเป็นเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันถ้าคุณไปทําตรงนั้นชื่อว่าทํางานไม่ถูกต้องละทํางานไม่ถูกนะแล้วก็เหมือนกับคนที่หลับในเหมือนกันนะหลับในไม่ได้เป็นงานของคนขับรถนะมันตามไม่ได้อยู่ที่ถนนแล้วนะใจไม่ได้อยู่ที่เส้นทางแล้วก็คือออกนอกไปนะเหมือนกันเพราะเวลาที่เราอยู่ในการงานของจิตของเราถ้ามันมีเรื่องอื่นๆนะที่ไม่ใช่การงานของจิตเช่นอะไรความคิดในทางกามนะความคิดที่มันเป็นในทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นความคิดในทางที่คิดปองร้ายคนอื่นพวกนี้ไม่ใช่การงานของจิตเพราะว่าถ้าจิตไปตกอยู่ตรงนั้นนะจิตมันจะมีความรุ่มร้อนรอบร้อนนะไปตามสภาพของสิ่งนั้นเราก็ต้องให้มันออกไปหรือว่าแม้แต่การหลับในก็ตามซึ่งหลายๆท่านอย่างที่พูดไปตอนต้นรายการที่พูดถึงว่าเรานั่งสมาธิไปบางทีมันเหมือนกับวาบลงไปนะมันแห้งๆว่างๆยังไงไม่รู้เหมือนกับหลับในหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นอาการอย่างเงี้ยก็แสดงว่าสติเราเผลอไปแต่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านฟังเปรียบกับโคภูเขาหนังโคที่อาศัยหากินอยู่บนภูเขาเนี่ยโคภูเขาเนี่ยเขาก็จะมีบริเวณที่เขาหากินอยู่นะถ้าบอกว่าบริเวณที่เขาหากินนั้นมีหญ้ามีน้ำอะไรต่างๆเขาก็กินไปใช่ไหมถ้ามันเริ่มขาดแคลนเนี่ยเขาก็จะไปหากินบริเวณใหม่นะบริเวณใหม่ที่เขาจะไปเนี่ยแน่นอนเป็นภูเขาภูเขาก็มีความไม่ราบเรียบมีหินเป็นก้อนเป็นกรุเป็นกระอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโคภูเขาเนี่ยเขาจะมีทักษะในการปีนภูเขาของเขาทักษะในการปีนภูเขาของเขานั้นก็คือว่าเขาจะต้องเอาเท้าหลังของเขาเนี่ยจรด นะบนพื้นที่ที่เขายืนอยู่เนี่ยให้ดีซะก่อนนะเอาเท้าหลังยั่งลงให้มั่นให้ดีซะก่อนแล้วก็เอาเท้าหน้าเนี่ยก้าวไปนะก้าวไปบริเวณใหม่นะเพราะว่านึกออกนะท่านฟังคือภูเขามันเป็นลักษณะที่มันขรุขระหินบางทีมันก็ไม่แน่นใช่ไหมมันก็กลิ้งไปได้แหละไปได้เพราะนั้นเท้าหลังเขาต้องยั่งลงให้มั่นคงซะก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าหน้าไปพอก้าวเท้าหน้าไปก็ต้องยั่งลงเท้าหน้าให้มันดีซะก่อนแต่พอหลังยั่งลงเท้าหน้าให้มันดีแล้วก็ค่อยยกเท้าหลังขึ้นนะทักษะตรงนี้เหมือนง่ายๆแต่ว่ามีความสำคัญนะมีความจำเป็นสำหรับการที่โคเนี่ยเขาจะเดินทางไปบริเวณใหม่เพื่ออะไรกินหญ้าใหม่นะได้กินน้ำใหม่ๆไปสู่บริเวณใหม่นะเพื่อหากินนั่นเองเพราะฉะนั้นเท้าหลังเขาต้องมั่นคงนะกับบริเวณเดิมเท้าใหม่ที่จรดลงไปก็ต้องมั่นคงให้ดีซะก่อนถึงจะค่อยยกเท้าหลังขึ้นนะยกเท้าหลังขึ้นจะวางเท้าหลังลงในที่ใหม่ก็ต้องวางให้มันดีซะก่อนนะวางให้มันดีให้มั่นคงและเสร็จแล้วก็ค่อยยกเท้าหน้าขึ้นยกเท้าหน้าขึ้นไปวางบริเวณใหม่ตำแหน่งใหม่ก็ต้องวางให้มั่นคงซะก่อนนะแล้วค่อยยกเท้าหลังขึ้นนะเป็นไปอย่างเงี้ยเป็นไปอย่างนี้นี่คือโคที่เขาฉลาดนะโคที่มีทักษะในการปีนภูเขาก็จะไปได้ถ้าโคทําไม่ถูกนะคือโคเรียกว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่คือเท้าหลังเนี่ยบางทีก็ยังไม่มั่นคงเลยไอ้เหยียบตำแหน่งเดิมอยู่เนี่ยไม่มั่นคงนะก้าวเท้าหน้าไปเนื่องจากว่าเท้าหลังมันไม่มั่นคงเหยียบหินที่มันกลิ้งไปได้อะไรไปได้อยู่เท้าหน้าที่ยั่งลงไปบริเวณใหม่เนี่ยก็ไม่มั่นคงอะไรนี่ทีนี้พอไม่มั่นคงแล้วเท้าหน้าไม่มั่นคงจะถอนเท้าหน้าก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเท้าหลังมันไม่มั่นคงจะยกเท้าหลังก็ไม่ได้ทีนี้พอเท้าหน้าไม่มั่นคงเป็นยังไงล่ะก็คว่ำอยู่ตรงนั้นเองนะโคตัวนี้ก็จะล้มคว่ำไปเนี่ยจะไปบริเวณใหม่ก็ไม่ได้จะกลับมาบริเวณเก่าก็ไม่ได้อีกพระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้ท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับคนที่เข้าสมาธิแต่คนที่พยายามที่จะตั้งสติขึ้นแต่พยายามที่จะอยู่ในสมาธิแต่ว่าสมาธินั้นไม่ดีแต่สมาธินั้นไม่มั่นคงสมาธินั้นไม่ได้ถูกทําให้ดีแล้วก็คือเหมือนกับฐานที่ตัวเองยืนอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ดีแล้วก็มีความคิดว่าจะไปในที่ใหม่แล้วก็คือเหมือนกับคุณที่อยู่ในสมาธิขั้นแรกอยู่ในสมาธิขั้นแรกแล้วพยายามที่จะระงับความคิดที่ไม่ดีเราบอกว่าความคิดไม่ดีมันไม่ดีใช่ไหมพยายามที่จะสงบระงับความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่คิดนะความคิดทั้งหมดก็ต้องแบ่งว่าเป็นส่วนที่ดีกับส่วนที่ไม่ดีใช่ไหมส่วนที่ไม่ดีคุณก็อย่าไปคิดมันต้องละมันส่วนที่ดีคุณจะคิดก็คิดได้ก็ไม่ว่าอะไรแต่บางคนต้องการข้ามขั้นตอนไปถึงระดับที่ไม่มีความคิดนั่นคือเข้าใจก่อนนะว่าสมาธิมีหลายระดับระดับที่สมาธิที่มียังมีความคิดที่ยังเป็นความคิดที่ดีอย่างเช่นคุณคิดเรื่องการงานคุณคิดเรื่องที่จะไปสร้างกุศลบำเพ็ญบุญคุณคิดเรื่องความดีของคนนั้นคนนี้คุณคิดเรื่องราวประวัติของพระเจ้าคุณคิดเรื่องอสุภะคุณคิดเรื่องความไม่เที่ยงความคิดพวกนี้ดีทั้งสิ้นทีนี้ไอ้ความคิดที่ดีๆเนี่ยมันดีถูกไหมถ้าเราไม่ได้ตั้งในความคิดที่ดีให้ดีแล้วคุณจะข้ามไปถึงสมาธิในระดับที่ไม่มีความคิดนี่คือขั้นที่สองนะสมาธิในระดับที่ไม่มีความคิดเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งสมาธิให้ดีในสมาธิระดับที่มีความคิดนี่คือขั้นที่หนึ่งนะสมาธิระดับขั้นที่1คือสมาธิยังมีความคิดอยู่ถ้าเราไม่ตั้งให้ดีนะมันก็จะเหมือนกับโคที่เท้าหลังเหยียบไม่มั่นคงแต่ถ้าโคที่เท้าหลังเหยียบไม่มั่นคงแล้วพยายามที่จะก้าวไปตำแหน่งไปในที่ที่ใหม่ที่อื่นที่ใหม่ที่ตัวเองนั้นยังไม่เคยไปเนี่ยเพื่อต้องการจะดื่มน้ําที่ไม่เคยดื่มต้องการกินหญ้าที่ไม่ได้เคยกินใช่มั้ยก็เหมือนกับคนที่สมาธิที่แบบว่ามีความคิดก็ยังทําได้ไม่ดียังทำได้ไม่ดีนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้อยู่แต่ยังไม่ชำนาญยังไม่ได้ทำให้อย่างถูกต้องในชนิดที่ว่าดีเนี้ยบถูกต้องแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะไปก้าวลงอันที่ใหม่คือที่ที่ไม่มีความคิดนั่นคือสมาธิระดับที่สองแล้วเขาก็ก้าวไม่ได้เพราะว่าเท้าหลังมันไม่มั่นคงนั่นเพราะว่าสมาธิขั้นแรกยังไม่มั่นคงยังไม่ชำนาญจะเป็นลักษณะที่แบบไม่คิดเลยก็ไม่ได้มันก้าวไปไม่ได้อย่างลงเท้าหน้าก็ไม่ได้และจะยกเท้าหน้าขึ้นก็ไม่ได้เพราะเท้าหลังมันไม่มั่นคงนั่นจะยกเท้าหลังก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหน้าไม่มั่นคงก็ทําไงก็คว่ำตรงนั้นเลยก็จะไม่ได้ทั้ง2 อย่างล่ะซึ่งบางทีตรงนี้อาจจะเป็นอาการของการที่แบบจิตฟุ้งซ่านขึ้นมามีนิวรณ์เข้าครอบงำหรือบางคนแบบง่วงซึมไปเลยนะตกภวังค์อันนี้เป็นไปได้อย่างไรก็ตามคําว่าตกภวังค์เนี่ยเป็นศัพท์ที่อาจจะใช้ไม่ถูกต้องมีความหมายผิดเพี้ยนบิดเบือนไปในภาษาไทยนะคําว่าภวังค์เนี่ยหมายถึงภาวะปกติธรรมดาแต่ว่าเราเอามาใช้ในลักษณะที่แบบหลับไปเคลื่อนไปอะไรอย่างนั้นนะจริงๆไม่ใช่เราไม่ต้องพูดถึงคำนี้ก็ได้เพราะว่าเขาจึงใช้ไม่ถูกเราก็ใช้คำที่ถูกก็คือว่าบางทีอาจจะมีอาการหลับอาการที่ว่าเฮ้ยเราเหมือนกับแบบไม่รู้ว่าหลับไปหรือเปล่า นะนั่นคือภาวะที่ว่าสติมันไม่มีกําลังพอแต่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยต้องการข้ามขั้นไปถึงขนาดที่ว่าสมาธิที่ไม่มีความคิดนะคือแบบฉันทิ้งความคิดให้หมดเลยคุณรู้ป่าวเวลาที่คุณจะทิ้งความคิดทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นสมาธิขั้นที่2นะสมาธิแบบที่ไม่มีความคิดคิดอะไรวางคิดอะไรวางคิดอะไรทิ้งคิดอะไรทิ้งในขั้นที่2นะถามก่อนว่าไอ้ขั้นที่1เนี่ยคุณทําดีหรือยังขั้นที่1ที่ว่าเป็นสมาธิที่มีความคิดเนี่ยคุณทําดีหรือยังถ้าบอกว่ายังทําไม่ดียังไม่มั่นคงมันจะคว่ำได้นะเวลาคว่ำแล้วก็จะเป็นอาการหลับบ้างง่วงบ้างคิดบ้าบอบ้างอาจจะมีเรื่องนิวรณ์เข้าครอบงําเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการฝึกในธรรมวินัยนี้เนี่ยพระเจ้าจึงพูดถึงการที่ต้องฝึกไปตามเป็นลําดับลําดับในลําดับลําดับเรื่องอะไรไอ้การที่คุณจะมาทําสมาธิได้อ่ะคุณมีศีลหรือก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรายังมีความร้อนใจอยู่อันเกิดจากการผิดศีลมีอาชีพที่ไม่ถูกต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดมาจะโกหกหรือเรื่องใดอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันจะทําความร้อนใจให้เกิดขึ้นเวลามีความร้อนใจจะมานั่งสมาธิให้มันสงบหรือจะแค่คิดเรื่องดีๆเนี่ยมันก็ยากแล้วแต่พอมันยากเนี่ยก็คิดว่าท้อแท้แล้วโอ้ฉันคงทําไม่ได้บุญน้อยวาสนาน้อยก็คุณข้ามขั้นน่ะก็ข้ามขั้นตอนแล้วมันก็คว่ำเหมือนกับไอ้โคภูเขาที่อย่างเท้าหลังก็ไม่ดียกเท้าหน้าไปก็พลาดล้มมันก็ไปไหนไม่ได้แต่ก็มีความท้อแท้ท้อถอยมันไม่ถูกแต่ถ้าไม่มันถูกหลักการนะฟังอย่าเพิ่งข้ามกันแต่วิธีการที่จะเรียกว่าเป็นโคฉลาดที่ว่ารอบรู้ทิศทางเที่ยวไปตามภูเขาที่จะเที่ยวไปได้เพื่อที่จะกินหญ้าใหม่ๆได้ดื่มน้ําดีๆได้เรานั่งปฏิบัติธรรมฝั่งเวลาเราจะปฏิบัติธรรมให้ยังลงถึงความสุขในภายในให้เห็นถึงสมาธิที่มันลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยไอ้ที่อยู่ปัจจุบันเอาทั้งง่ายๆพื้นฐานพื้นฐานเราทําได้คล่องเราทําได้ชํานาญหรือยังจะรู้ได้ไงว่าเราทําได้คล่องทําได้ชํานาญสติธรรมฝั่งสตินี่แหละเป็นเครื่องบ่งบอกได้อย่างดีแต่อย่างคนที่มีสภาวะอย่างที่บอกไปตอนแรกที่ว่าอยู่ๆปุ๊บมันเหมือนหายไปเลยไม่รู้ดับหรือเปล่าก็คือสติไม่พอนั่นแหละสติกําลังไม่พอแต่เพราะว่าสติมีกําลังไม่พอทําให้เวลาที่เราเข้าสมาธิไปลึกๆเนี่ยมันเหมือนหายไปแต่มันเหมือนหลับไปแต่ซึ่งไอ้การหลับตรงนี้เนื่องจากสติกําลังไม่พอแต่พอกําลังไม่พอมันก็เหมือนกับมีนิวรณ์อื่นๆเข้าครอบงำจะเป็นเหมือนการหลับบ้างการฟุ้งซ่านบ้างปวดระหว่างคิ้วบ้างอาการต่างๆนานามาเป็นพรึบเป็นพรึบเพราะว่าการที่สตินั้นมีกําลังไม่พอโดยเฉพาะยิ่งคนที่ฝึกว่าจะไม่คิดเนี่ยไอ้ที่ความคิดที่ดีๆอย่างเดียวเนี่ยคุณทําได้ก่อนหรือยังแล้วคุณฝึกสติให้มีเฉพาะความคิดที่ดีตัดความคิดที่ไม่ดีได้ก่อนหรือยังถ้ายังไม่ได้อย่าเพิ่งรีว่าจะไปไม่คิดอะไรเลยนั้นมันข้ามขั้นตอนไปแล้วก็ฝึกให้มันดีก่อนแต่ไม่งั้นจะเหมือนกับโคภูเขาที่ปีนแล้วก็ยังลงเท้าหน้าไม่ได้ท้าหลังไม่ได้ก็คว่ำอยู่ตรงนั้นอันนี้ต้องระวังอาจจะเกิดภาวะที่หลับไปภาวะที่ไม่ตื่นภาวะที่หลงไปทางอื่นภาวะที่หลับไปภาวะอื่นๆเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่การงานของจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยพระเจ้าจึงพูดถึงธรรมหนึ่งที่เรียกว่าการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นซึ่งนี้เป็นธรรมะที่อยู่ระหว่างเรื่องของศีลกับอยู่ระหว่างเรื่องของสมาธิศีลแน่นอนนะคุณต้องทําให้ดีให้ได้รักษาให้ดีแต่พอเรารักษาศีลให้ดีแล้วความร้อนใจมันจะไม่เกิดพอไม่มีความร้อนใจแล้วคุณจะมาทําสมาธิขั้นที่1ให้เกิดขึ้นได้แต่ทํายังไงก็ต้องตื่นขึ้นมาและซึ่งการประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นนั้นภาษาที่พระเจ้าใช้ก็คือชาคริยานธรรมคือไม่ใช่ว่าไม่นอนนะนอนอยู่แต่ว่านอนยามเดียวนอนยามเดียวหมายความว่าไงพระเจ้าอธิบายไว้ว่าในกลางคืนเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชั่วยามนะยามแรกกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ยามกลางกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ยามปลายกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เถอะแต่ให้มันหลังพระอาทิตย์ตกดินหลังก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงนี้ให้คุณนอนยามเดียวอีกยามหนึ่งตอนต้นของราตรีนะให้ฝึกปฏิบัติธรรมฝึกที่จะตั้งสติขึ้นด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิก็แล้วแต่ในยามสุดท้ายของราตรีก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นลุกขึ้นก็ฝึกที่จะทำสติตั้งสติให้เกิดขึ้นด้วยการเดินจงกรมหรือด้วยการนั่งสมาธิตัวนี้จะทําให้จิตของเราตื่นอยู่แต่บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการอย่างนี้ด้วยซ้ำว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยมันเหมือนกับรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะไม่หลับเนี่ยไม่รู้สึกตัวตลอดแต่ว่าพอตื่นมาแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะไม่ได้เหนื่อยอันนี้ก็แสดงว่าสติคุณมีกําลังอยู่ตลอดแต่แม้แต่นอนๆก็ยังมีความรู้ตัวอยู่ตลอดซึ่งอันนี้มันจะต่างกับคนที่นอนแต่ว่าไม่ได้พักผ่อนอย่างคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับอย่างเงี้ยเอ็นกายนอนอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่หลับนะไม่หลับแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนด้วยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนหน้าตาเหมือนหมีแพนด้าแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ถูกงงๆมึนๆเพราะว่าความเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าคนที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเนี่ย เอนกายนอนอยู่ก็จริงแต่รู้สึกตัวตลอดไอ้ความที่เขารู้สึกตัวตลอดเนี่ยเป็นการพักผ่อนของเขามีสติมีสมาธิอยู่ภายในลุกขึ้นมาจากท่านอนมาอยู่ในท่านั่งออกไปทำกิจการงานต่างๆก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเพราะฉะนั้นการไม่ได้พักผ่อนกับการรู้สึกตัวตลอดเนี่ยไม่เหมือนกันแต่คือคนที่ไม่ได้พักผ่อนก็จะมีความคิดไปนั่นนี่โน่นเผลอสติไว้อย่างนั้นนะเผลอสติไว้อย่างนั้นแต่คนที่รู้สึกตัวอยู่ตลอดเนี่ยก็คือมีสติอยู่ตลอดนะจะไม่ได้หลับอยู่ในท่านอนอยู่ในท่านั่งไม่ได้เกี่ยวเลยบางคนอยู่ในท่านั่งนะแล้วก็มีสติอยู่ตลอดก็เหมือนกับใจนั้นกายนั้นได้รับการพักผ่อนอยู่ในท่านั่งก็ได้รับการพักผ่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการนอนไม่หลับและกับการที่คุณมีสติอยู่ตลอดไม่เหมือนกันคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับและกับคนที่มีสติอยู่ตลอดอันนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับนั้นไม่ได้พักผ่อนแต่คนที่มีสติอยู่ตลอดนั้นต่อให้เขารู้สึกตัวด้วยเขาก็ได้รับการพักผ่อนแล้วมันก็ยังมีการต่างกันอีกกับคนที่นอนแล้วก็หลับไหลไปคิดในเรื่องไม่ดีอันนั้นก็จะไม่เหมือนกับคนที่นอนแล้วก็มีสติอยู่แต่คือคนที่นอนแล้วหลับนะหลับคือแบบไม่รู้ตัวแต่ว่ามีสติอยู่ก็มีแต่คือในขณะที่นอนนั้นก็ไม่ได้มีใจไปในทางที่จะเป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่าก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยเขาก็ตั้งจิตเอาไว้นะว่าบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าได้ตามเราผู้นอนไปอยู่แต่ถ้าคุณนอนแล้วหลับไปการหลับตรงนั้นถ้าไม่มีบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นก็เชื่อว่าเป็นการหลับที่ยังมีสติอยู่คือคนที่ต่อให้ตาเปิดอยู่นะรู้สึกตัวอยู่แต่ถ้าใจนั้นมีบาปมีอกุศลก็ชื่อว่าหลับอยู่นะเพราะว่าถูกอวิชชานั้นมันคลุมอยู่ถูกวิชาห่อหุ้มถูกอวิชชาคลุมอยู่มันก็เลยทำให้เหมือนกับหลับไปแต่รู้สึกตัวตื่นอยู่นะแต่รู้สึกตัวตื่นอยู่แต่มีจิตคิดเรื่องบาปอกุศลธรรมทั้งหลายมันก็เหมือนกับหลับนั่นแหละก็เหมือนกับคนที่ขับรถแล้วใจก็ไปอยู่ในเรื่องอื่นนะคุยโทรศัพท์บ้างส่ง SMS บ้างส่งข้อความบ้างใจนั้นก็ไม่ได้อยู่กับการงานคือการขับรถเช่นเดียวกันต่อให้คุณตื่นอยู่รู้สึกตัวอยู่ปากพูดอยู่เดินทางอยู่แต่ถ้าใจมีบาปอกุศลธรรมนะชื่อว่าคุณไม่ได้อยู่ในการงานของจิตละเหมือนกับหลับไปละนะเพราะว่าอวิชชามันครอบคุมอยู่นะหลับอยู่เมาอยู่นั่นเองในทางตรงข้ามนะถ้าคนที่ไม่มีอวิชชาแล้วอวิชชาหลุดล่วงออกไปแล้วหมดไปแล้วต่อให้นอนหลับไม่รู้สึกตัวนะคือไปสะกิดก็ไม่รู้สึกอย่างเงี้ยอย่างคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนอนหลับอยู่เงี้ยไปสะกิดตัวท่านอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่ว่าก็มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าใจนั้นไม่ได้มีบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแม้ที่จะนอนอยู่แม้อยู่ในท่านอนแม้นอนหลับด้วยนะใจก็ยังมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมีความสำคัญมากว่าเอาพื้นฐานเรื่องที่ว่าง่ายๆเบสิกพื้นฐานเนี่ยเราทำได้คล่องเราทำได้ชำนาญหรือยังดังกว่าเด็กน้อยที่เขาจะไปวิ่งจะไปเล่นกายกรรมได้เนี่ยเขาก็จะต้องเดินให้มันคล่องแคล่วก่อนฝึกกล้ามเนื้อให้มันมีความแข็งแรงก่อนวิ่งให้ได้ก่อนแต่ก่อนที่เขาจะมาวิ่งได้เขาก็จะต้องเดินได้ก่อนก่อนจะเดินได้ก็ต้องคลานได้ก่อนก่อนจะคลานได้ก็ต้องตั้งกายก่อนก่อนจะตั้งกายได้ก็ต้องฝึกกำลังก่อนกินข้าวก่อนกินนมก่อนให้กระดูกกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงขึ้นมาเช่นเดียวกันคนที่จะมาทำสมาธิที่ลึกซึ้งชนิดที่ว่าไม่มีความคิดแบบเรียบราบไปเลยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องฝึกจิตในเรื่องที่จะคิดให้มันเรื่องที่มันดีๆซะก่อนได้ก่อนนะเราจะฝึกจิตให้คิดในเรื่องที่มันดีๆได้ก่อนก็ต้องฝึกสติให้ดีนะประกอบอยู่ในตามเป็นเครื่องตื่นพยายามที่มีกิจการงานของจิตที่มันเหมาะสมนะไม่มีบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นจะทำอย่างนั้นได้เรื่องศีลก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญนะฝึกศีลให้ดีด้วยฝึกเรื่องของกายเรื่องของวาจาให้ดีด้วยแล้วมันก็จะค่อยเป็นไปตามระบบแต่คนที่ฝึกมาเป็นตามระดับขั้นอย่างดีเนี่ยท่านผู้ฟังอาการเช่นว่านั่งสมาธิแล้วเหมือนหลับไปเนี่ยก็จะไม่มีแสดงว่าถ้าเรายังมีอาการนั่งสมาธิแล้วเหมือนหลับไปไม่รู้ตัวจะหลับก็ไม่ใช่มีสติก็ไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าสติมันกำลังไม่พออันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าแสดงว่าพื้นฐานของเราอาจจะยังไม่แน่นมีจุดบางจุดที่ดินอาจจะตบไม่ดีนะตบดินไม่แน่นพอเราก็กลับไปทำให้มันดีเราก็ไปกลับไปฝึกความคิดที่ดีให้มันดีซะก่อนนะฝึกเรื่องศีลของเราให้มันมั่นคงธรรมะหมวดไหนที่จะเป็นไปเพื่อที่ทำให้เกิดสมาธิขึ้นนะจะเรื่องการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเหล่านี้หรือว่าแม้แต่การอยู่เสนาสนะอันสงัดการฟังธรรมะพวกนี้จะเป็นพื้นฐานนะที่จะช่วยทำเรื่องของสมาธิของเราเนี่ยให้มันดีให้มันเกิดให้มันตั้งขึ้นได้ในทุกวันอังคารท่านฟังทางรายการธรรมารับรุณเรามีนัดกันนะให้มาฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบอันนี้ข้าพเจ้าก็ขอจะชี้ชวนชักชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาทำแต่เพราะว่าการทำตรงนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการลงทุนให้ตัวเราเองเป็นการรักษาใจของตัวเราเองให้เวลากับจิตใจของตัวเราเอง ทำจิตใจของเราให้มันมีความเข้มแข็งมีความแน่วแน่ร่างกายของเราก็ต้องดูแลล่ะจิตใจของเราเราก็ต้องดูแลแต่จิตใจของเราจะให้หมอมาดูแลใส่ยาให้มันไม่มียาที่จะใส่ให้ได้ก็เป็นยาที่เราจะต้องเอามาใส่เองกินเองการที่เราจะใส่ยาให้กินเองในจิตใจของเราได้ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองเอาธรรมะเข้าสู่ใจเราจะสามารถที่จะตั้งสติทำจิตให้มีกำลังได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร